ओम श्री परमात्मा ने नमः। पताल खंड अध्याय 98 शेष जी का वात्स्यायन मुनि से राम अश्वमेध की कथा आरंभ करना। श्री रामचंद्र जी का लंका से अयोध्या के लिए विदा होना। नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीर्यत। ऋषि बोले, महाभाग हे सूत जी, हमने अपने मुख से समूचे स्वर्ग खंड की मनोहर कथा सुनी। हे आयुष्मान, अब हम लोगों को श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे महर्षि गण, एक समय मुनिवर वत्स्यायन ने पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज भगवान अनंत से इस परम निर्मल कथा के विषय में प्रश्न किया। श्री वत्स्यायन बोले, हे भगवन, हे शेषनाग, मैंने आपके मुख से संसार की सृष्टि और प्रलय आदि के विषय की सब बातें सुनी। भूगोल, खगोल, ग्रह, तारे और नक्षत्र आदि की गति का निर्णय, महत्तत्व आदि की सृष्टियों के तत्त्व का पृथक पृथक निरूपण तथा सूर्यवंशी राजाओं के अद्भुत चरित्र का भी मैंने श्रवण किया है। किसी प्रसंग में आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का भी वर्णन किया है, जो अनेकों महापापों को दूर करने वाली है। परंतु उन महाभाग श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ की कथा संक्षेप से ही सुनने को मिली, अतः अब मैं उसे आपके द्वारा विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। यह वही कथा है जो कहने, सुनने तथा स्मरण करने से बड़े बड़े पातकों को भी नष्ट कर डालती है। इतना ही नहीं, वह मनोवांछित वस्तु को देने वाली तथा भक्तों के चित्त को प्रसन्न करने वाली है। भगवान शेष जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ एवं धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है जो श्री रामचंद्र जी के युगल चरणाबिंदों का मकरंद पान करने के लिए लोलुप रहती है। सभी ऋषि महर्षि साधु पुरुषों के समागम को श्रेष्ठ बतलाते हैं। इसका कारण यही है कि सत्संग होने पर श्री रघुनाथ जी की उस कथा के लिए अवसर मिलता है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। देवता और असुर प्रणाम करते समय अपने मुकुटों को मणियों से जिनके चरणों की आरती उतारते हैं, उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण कराकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। जहाँ ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होकर कुछ नहीं जान पाते, उसी श्री रघुनाथ कथा रूपी महासागर की थाह लगाने के लिए मेरे जैसे मशक समान तुच्छ जीवी की कितनी शक्ति है। तथापि मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपसे श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि अत्यंत विस्तृत आकाश में भी पक्षी अपनी गमन शक्ति के अनुसार उड़ते ही हैं। श्री रघुनाथ जी का चरित्र करोड़ों श्लोकों में वर्णित है। जिनकी जैसी बुद्धि होती है, वे वैसा ही उसका वर्णन करते हैं। जैसे अग्नि के संपर्क से सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी की उत्तम कीर्ति मेरी बुद्धि को भी निर्मल बना देगी। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, मुनिवर वात्स्यायन से यूं कहकर भगवान शेष ने ध्यानस्थ हो अपनी आंखें बंद कर ली और ज्ञान दृष्टि के द्वारा उस लोकोत्तर कल्याणमयी कथा का अवलोकन किया। फिर तो अत्यंत हर्ष के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे गदगद वाणी से युक्त होकर दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी की विशद कथा का वर्णन करने लगे। भगवान शेष बोले, हे वात्स्यायन जी, देवता और दानवों को दुख देने वाले लंकापति रावण के मारे जाने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे आनंद मगन होकर दास की भांति भगवान जी के चरणों में पड़ गए और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी धर्मात्मा विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित करके माता सीता जी के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके साथ भाई लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी और हनुमान जी आदि भी विमान पर जा बैठे। उस समय भगवान जी के विरह के भय से विभीषण के मन में भी साथ जाने की उत्कंठा हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इसके बाद लंका और अशोक वाटिका पर दृष्टि डालते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी तुरंत ही अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थित हुए। साथ ही भगवान ब्रह्मा जी आदि देवता भी अपने अपने विमानों पर बैठकर यात्रा करने लगे। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी कानों को सुख पहुंचाने वाली देव दुंदुभियों की मधुर ध्वनि सुनते तथा मार्ग में माता सीता जी को अनेकों आश्रमों से युक्त तीर्थों मुनियों मुनि पुत्रों तथा पतिव्रता मुनि पत्नियों का दर्शन कराते हुए चल रहे थे। परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने पहले लक्ष्मण जी के साथ जिन जिन स्थानों पर निवास किया था वे सभी माता सीता जी को दिखाए। इस प्रकार उन्हें मार्ग के स्थानों का दर्शन कराते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी पूरी अयोध्या को देखा। फिर उसके निकट नंदी ग्राम पर दृष्टिपात किया। वहां भाई के वियोग जनित अनेकों दुखमय चिन्हों को धारण करके धर्म का पालन करते हुए राजा भरत निवास कर रहे थे। उन दिनों वे जमीन में गड्ढा खोदकर उसी में सोया करते थे। ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक मस्तक पर जटा और शरीर में बलकल वस्त्र धारण किए रहते थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। वे निरंतर भगवान श्री रामचंद्र जी की चर्चा करते हुए दुख से आतुर रहते थे। अन्न के नाम पर तो वे जौ भी नहीं ग्रहण करते थे तथा पानी भी बारंबार नहीं पीते थे। जब भगवान सूर्य देव जी का उदय होता तब वे उन्हें प्रणाम करके कहते, जगत को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान, हे सूर्य जी, आप देवताओं के स्वामी हैं, मेरे महान पाप को हर लीजिए। हाय, मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा? मेरे ही कारण जगत पूज्य श्री रामचंद्र जी को भी वन में जाना पड़ा। सुकुमार शरीर वाली सीता जी से सेवित होकर वे इस समय वन में रहते हैं। अहो, जो सीता जी फूल की शैया पर पुष्पों की डंठल के स्पर्श से भी व्याकुल हो उठती थी और जो कभी सूर्य की धूप में घर से बाहर नहीं निकली, वे ही पतिव्रता जनक किशोरी आज मेरे कारण जंगल में भटक रही है। जिनके ऊपर कभी राजाओं की भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, उन्हीं सीता जी को आज की रात लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। जो यहाँ मीठे मीठे पकवानों को भोजन के लिए आग्रह करने पर भी नहीं खाना चाहती थी, वे जानकी आज जंगली फलों के लिए स्वयं याचना करती होगी। इस प्रकार श्री राम जी के प्रति भक्ति रखने वाले महाराज भरत प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य प्रस्थान के पश्चात उपयुक्त बातें कहाँ करते थे। उनके दुख सुख में समान रूप से हाथ बांटने वाले शास्त्र चतुर नीतिज्ञ और विद्वान मंत्री सब भरत जी को सांत्वना देते हुए कुछ कहते तब वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देते थे।